ده سالي بوقت لك شميره وانيا بالي امراستا او كان الماس لو تشيك بوقت ايش اللي دكا قرينا بوتيروكي الماس بلان دمي بيزانا هر واقع مش دمانه يتقمان لبت زور باشا لنامكي باب مخين موا فكوشكي كي كون هي لنزيك حيدر آباد اویش لبومبای اوشینی کلی در جام لگا باکم تیگیشتن کشکه کشموی لالماسا؟ نخیر کانی باکم در گویت اوشینی که بس ما گرد ارمینگد آی تن جوانا هیت لالماس جوان تر نیوانی دا؟ مریوانی ها اما بسا کسی پروپس ما که با من دالا بچوکا مری اگر باوچی کانی الماسی ها بوایا کواتا باوکی زور دولمنده بو باوکو سالی خیال دکاتو که کچی ملیونره بلام او خونده بینه و بس من تنها بسی نامکه باوکم دکرد و اویش درو نکد اما راستا باوکی سالی کانی الماسی هیا لبر اولا بینه هیز در باری الماس نزانه من دزانم و دایکم زور زر و گوهی دگمنی هیا و هر یک یا زور بنرخا ده توانه کری سال شکل که هره گداد به تواوتی ها بلا من جمله بو کم الماسه لکشوری افریقیه هیا جمله نبو او الماسه هبیل چاکانی کشمیر جمله نبو هرگیز به هر حال من حز لگفتو گوی تو ناکم مالان باکم درو ناکتو لنا مکی دا دلید او کانی الماسی کریوا لبر او کانی الماس لهندیش هی بو زنیارید اگر وای کشکی چنده؟ زور باشا باکم کشکی بینو تو ما چی؟ او او دگی اینی که باکم خیال دکت که بوت دولا من ترین پیال دنیا دا هر وکو چون تو خیال دکی که ببیده ملیونر با تواوتی همو کسی ده توانه دواب کرد وانیا توش ار میگر پیت شونا توش خیال دکی که جوان بی ها من نتوانم لبر اوی قلومو و زور دخون ببر دوامی گوت علیم و ار میگر چیوید و پیدازه باش خوی بناسه بلام سالی اما نزانه لگل اوی لی نید ببیت ملیونیره اما جرائی من براستی لاوینیا چی دوه؟ اگر خیالت کرد ببیت کسی که دیاری کرو او خیال دکی لخیالت و پیوندی نیا برو کارد باکو پیوندی هی ببیر کرنوت اما رای توی عزیزکم زور باشا دتوانی خیال بکی که تو کچی ملیونیری چونت بی بوابه عزیزکم زور باشا لیره به دو باگ دکم ملیونیره بچکولا جوانکا خو پید نخوش نیوانیا ای خان من ملیونیر من ایلم پیمانگایا ای ملیونیر جوانکا داوه چاکی اکر لیدکم اویش اویا بیبش من نکیل چاکو خیرو بیرد عزیزکم پیارمتید لاوینیا بو امامت لگال کرد چی تانا لاوینیا پیم بلا تو رقم لسالیا من رقم لیتی لبرتی باور ناکم اکتی گورترین پیاوی خوان الماز بیت باور ناکم او خان مکان هیز نیین یکتان هی امرو بله خاتون لاوینیا زور باشه پید دلم بریار من ده امرو کنای سالی بنی شاجنی الماس سالی شاجنی الماس وزنم او نایی که باش بید بونو ندی قطاب یکانی ام پیمان گایا اما نایی چی زور جوانا من دل نیام که خاتون منشنیش زور با دلی ده بی کم گید لیبو گم لیبو که قطاب یکن نای خاتو کرویم بشاجنی الماز دبرد خۆشە. ئێستا پەیمانگەکەمان شاژنێکی لێ دەخوێنێەوە کو قوتابی. ئیمێلیا، ئەگەر قوتابیەکانیش دڵخۆش بن، ئەمە بە بۆچوونی تۆیە. بەڵام خوشکەکەم. ئیمێلیا، ئێمە گەیشتینە ئەم پلەیە بە هەوڵی خۆمان. وانەیەک هەیە پێویستە لەبیری نەکەین. پێویستە زۆر کار بکەین بۆ هەندێک شت. پێویستە یەکەم جار دڵنیا بین لەوکانە ئەڵماسە. زۆر باشە. بەڵام چۆن؟ ئێستا من دەچمە نووسینگەی پارێزەر کە لەوێ جێگرێکی بەڕێز کڕۆیی لێیە. ئەو هەموو زانیارێکی ڕاست و تەواوی پێیە دەربارەی ئەمکانی ئەڵماسە. باشە خوشکەکەم. زۆر باشە. کارەکەم بۆ تۆ جێدەهێڵم. زۆر سوپاس. ئۆ خاتوو منشن، نەمدەزانی بۆ ئێرە دێیت. بەڕاستی بەهاتنت گەورەت کردم. خاتوو نەکەم. جێم لێ بووە کەەوە باوکی ساڵی کانی ئەڵماسی کڕیوە لە کشمیر. ئۆ بەڵێ بەڵێ، ئەو نامەیە کە تۆ باسی دەکەیت زۆر ڕاستە. باوکی ساڵی کانیشی ئەڵماسی کڕیوە لە هند، کە گەورەترین کانی ئەڵماسە لە دنیا. لە گەورەترین یانە؟ ئەمە دەیڵێ ڕاستە؟ بە دڵنیاییەوە. لەبەر ئەوەی من زۆربەی پارەکە خۆم تێدا خەرج کردووە، دڵنیاشم لە ئەنجامەکەی. خاتوو منشن، نازانم دەڵێ گومان تێ لە بوونی ئەڵماس لە هند. وانە خاتون؟ بەڵێ. لەگەڵ ئەوەش کە پارەم تێدا خەرج کردووە، شتێکی کەم دەربارەی ئەڵماس خوێندووە. تکایە بەباشی تەماشای بکە. ئەم ئەڵماسە شێشەکەی سەد قیراتە، بە کۆرنۆڵ ناوزەت دەکرێت. لە هیندستان دۆزراوەتەوە و ئێستا لە بریتانیایە. ئەم ئەڵماسە شێشەکەی سەد و چل قیراتە. ئەمەشیان هەروەها لە هیندستان دۆزراوەتەوە، پاشا تۆسکانە کروێتی. ئەمەشیان بە ئاڕۆڤ ناو دەبرێت. پێشکەشی کاترینی دووەم کرا لە رووسیا. ئەو ئەڵماسەی کە بە هیوا ناو دەبرێت لە کۆنەوە شوم لەگەڵ خۆی دەهێنێ بۆ کەسەی کە هەیتی. زۆربەی ئەڵماسە بەناوبانگەکان لە هیندستان دۆزراونەتەوە. خاتوو مێشن، چیتە؟ خاتوو مێشن، دەڵێ کەمێک تێک چوویت. نا، هیچ نییە. باوچیە منداڵ ئەم زۆرە ئەڵماسانەی هەیە. ئەمە زۆر ڕاستە خاتوو منشین. دڵنیا بە من و تۆ لە ڕێگەی خاتوو ساڵیەوە سامانێکی زۆر چاکمان دەست دەکەوێت. بە هەر حاڵ گوێم لێ بوو بەم زوانە یادی لەدایک بوونێتی. ڕاستییەکەی بە ڕێزکڕۆی باوکی ساڵی داوای لێ کردم دیارێکی بۆ بکڕم. منیش پێم باشە دیارێکی گرانبەها بێ. هەروەها ئاهەنگەکەش دەبێت لە هۆڵە گەورەکە ساز بکرێ. زۆر پوختیش بێت. لێم تێگەیشتی خاتوو منشن. زۆر باشە. بەڕێز بارۆ، بم بۆ نێوە ئاهەنگێکی گەورەی لە هۆڵەکە بۆ ساز دەکەین. زۆر دڵخۆشم. خوشکەکەم، پێم بڵێ ئەم هەواڵی ئەڵماسە ڕاستە کە گوێبیستی ببووین؟ بەڵێ ڕاستە. جوانە، خۆت ئارام کە. بەڵام خوشکەکەم. ئەدیکوات ساڵی. شاژنی الماس شهنازی پیمانگا خان مکان جمله بگرن لدایک بونی خاتو کروی نزیک بوتوا لبر اوا بریارم دا آهنجی لدایک بونی بجرم لیره لپیمانگا بو شاژنی الماس با آماده بونی هموتان دەمەوێت بیر بکەنەوە لە کڕینی دیارییەکی بچکۆلا بۆ خات و کڕۆی و منیش بیر لەوە دەکەمەوە کە دیارییەکی بە نرخی بۆ بکڕم وەکو بەڕێوەبەرێکی ئەم قوتابخانەیە سالی ئازیزم وەرە لەگەڵم دەمەوێت دەربارەی دیارییەکەت قسە لەگەڵ بکەم زۆر سوپاس خاتمێنشن خوش دبی ها عزیزکم بریارم دا کراسی چی نویو جوانت پیشکش بکم بو اوی روشی لدائی بوند لبری بکی سپاس دکم پیویست آگاداری خود بی استاش خاتو کروی هیچ برگ دوره چی باشو بناوانگ پیدا زانی؟ نه خیر کس پی نزانم لندن من پیدا زانم خوشککم برگ دوره کی بناوانگ هی لندن که من خوام این اسم امیلیا پرسیارم لتو نکرد لخاتو کروی دا پرسم ببورم لبیرم حتا فروشگاه پی ازانم لگا باکم زور باشا کواتا دا چین بو اوه چکاده کم عربانکت آماده بکی بزوترین کات بسر چه خاتو منشن پیتر، تو امشونه پی دزانی که ایمیلی من لیک ریوانیا؟ بله دزانم کاتب ما بابو اوه باشه خاتونکم بسر چاو هی باشا پیدا چیم فروشگاه نوی بی دی باب چی نجوره و ایسا بخیر بین بخیر بین فرمون فرمون او سالی او توی بله ماما ناوی بو کلکت چی بو دی بابا بیرم بیتو ایمیلی ایمیلی تندرستی چون ایسا تندرستی باشا زورم خوش دوید ای خوایا ایمیلید لن فروشگاه کری؟ بازار لوه گره بله خاتومشن گورم هاتو این کراس یک بکرین بو روژی لدائیگ بونی خاتو سالی لخزمتی ایو دم خانمه کم بیارمتید کراس یکم نیشان در لگل ام خانمه بگونزه امت پیدوانه خانمه کم دمید کراس چی گرم به هاو زور زوان بیت باشه امانت پیتونه جوانه بلام ام من داله تا خانه خوان کانی الماسه ناوی دبن بشاشنی الماس لقتاب خانه کمان کراسی چی تردنیه لگلی بگنزه ببوره خاتو منشن باشترین زل بو مندال اوه که گونزاو بی بوی خوشی بدلی بی اگر زلی چی گرم به حد دوه اوه برو هر لالماز بوی بو دوره تیگه اشتیلیم ها؟ لبرتی اوه زلکه لبردکات خاتو سالیه بوی دبی هر خوشی زلکه حل بجیره کواتا کراسیک هلب زیره خاتو سالی و دوایی دستیم بو اوی پیلاوی چی زوانیش بکرین بسر چاو خاتو منشن ویکی ویکی ها هر کات ایش من با اکتب خوی شعره توا نزانم چی لیب کم ویکی ویکی استاشو افزانم خاتو سالی امرو لکرینی شد بوینوا بله زور سپاس دکم خاتو منشن اما باشا استاش ام کراسو پیلاو لای خوم حال دگرم تا روزی لدائق بوند بله و حوالی باو چی شد بدا بو اوی آگه دار بی تیدگی سالی بله خاتو منشن چند جوانا خانمکم هر وکو بویچوم هر زو زنیم اما هی تویا زور سپاس دەکەم. هیچ نیە، ویستم پێتی بدەم وەکو دیارییەک لە ڕۆژی لەدایک بوونت. بەدڵتە خانمەکەم؟ بەدڵم بێ؟ بێگومان ئازیزەکەم، تۆ دروستت کردو بە دەستی خۆت. من زۆر شەرمەزارم کە شاڵی خۆمم بڕیوە و کردوومەتە دیاری بۆ تۆ. چی؟ شاڵەکەی خۆت بڕیوە؟ مەترسە ئازیزەکەم، ئەو پارچەی لە شاڵەکەم بڕیوە کەس نەیبینیوە، تەنها هەر ئەوەشم هەبوو. بڵێ لیکی. زۆر سپاس، هەست بە ناخی تۆکەم ئازیزەکەم. ئازیزەکەم زۆر گریام لە خۆشیان. بەڵێ زۆر دڵخۆش بووم بۆ کراسی خاتمێشم بۆی کڕیم، بەڵام زیاتر خۆشبەخت بووم بۆ دیاری ڤیکی بۆی هێناوم. لە ڕۆژی ئاهەنگگێڕانی لەدایک بوونیدا سالی گەلێ دیاری بۆ هات. پیتەر ئەسپێکی بچکۆڵی بۆ هێنا بوو، بەڵام هەموو دیاریەکان بەقەد بوو کەڵەکەی ئیمێڵی خۆشەویست نەبوون، چونکە باوکی بۆی کڕی بوو.